تر سورۃ قصص تر هغه ورسته دی نازل سوی دی. نو تر دغه ځای پورې دا د سورت ګوکی معرفیس ولا چې معنا دا دغه سورت دی دلته. نو اوس چې دی د ربط د ما قبل سره په چش کې دی، د ما قبر سورت پای چې و هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې خبره را بیان سوی وه. د رسالت څخه خبره دې تر اغلې و چې باره او هغه خلکو ته چې رسول وراستول سوی و دغه ادب هم بیان سوی و چې ولته چې به د ده منل ول تصدیق وي خپل و رسول علیه السلام ته د تبلیغ ادب هم ورښول سوی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه هغه یو سل پنځه څلوېښتم نمبر آیات کې ستاسو په یادو پر رسالت خبره و. نو توحید و رسالت د هغه مهم موضوعګانې وي. د دې سورت ابتدا چې ده هم د توحید او د رسالت څخه ده. فسبحانك اذا ما زي سبحان ده الله وحدانيت خبر ورزي چې دا غزاد پاک دي پدې کې هیڅ عیب نشته، پدې کې هیڅ درواغ نه ظاهر پدې ذات کې، دا داسې ذات دي. د نبی علی صلوات و سلام رسالت ته خبر د سیرت اسرا بعبده چې به ول وکړه په خپل دا خاص بنده چې محمد علی سلام خو رسول دی، بل څوک ویلی معراج ته نه شي، بل چا ته دا سفر ول نور لورکاو. نو دلته هم ابتدا په توحید پر رسالت سوی ده، د هغه انتها په توحید و رسالت و. نو مناسبت رابطه سره رالی جوړه سره رالی دغه پایچ پر کوم مضمون درېدل دي، د ابتدا دغه مضمون څخه بیا د دې صورت غه په دې خبرم کې دا چې تاسو اوس په دې لیاس نو اوس زه ترجمه ته راځم. په ترجمه کې د څه وایي شروع کوم. بسمی په نامه سره الله دې الله عز وجل الرحمن چې دا غزات مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان ام پر کافر باندې، نو دونه پراخ رحمت یې سو، نو دې پراخ رحمت کوونکی سو الرحمن چې دې پراخ رحمت کوونکی دې رحمت لمن یې پراخه ده چا او چا دواړو ته وراله مسلمان او کافر دواړو ته لاندې سوله. الرحیم چې دې لوی رحمت کوونکی دې غټ رحمت کوونکی دې پر چا باندې پر مؤمنانو په قیامت کې نه پر کافرانو، ولې د قیامت چې دې په هغه آخرت چې دې دغه رحمت غټ غټ دې دنیا رحمتونه چې دې خو کوشش کوشش دې یو عمر لږ دې دنیا کې فرار چې رحمت سوی دې دا سل کاله دا دوه سوه کاله هغه چې دې چې بار پای نه لري هغه غټ غټ رحمتونه دې خو خاص پر چا دې پر مؤمنانو جن الرحیم چې دای لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمنانو نه پر کافرانو باندې. دغه د بسم الله ترجمه سو فقط هغه دقیقه نقطه چې د چورت متوجه کیږي د ترجمه غلطه ده چې بسمه شروع کوم دغه د خلکو په خلکو کې بدل ده خدا غلطه ده. د بسم معنی شروع کوم نه دی، د بسمی معنا چې د بسمی په نامه سره اسم و نوم ته ویل کیږي. شروع کوم ته د ځان هغه عربي تقدیر دی چې ورسره یې شروع کیږي هغه به ورسره وایو. نو شروع کوم بسمی په نامه سره دغه رقم ترجمه به کوي. پس قرآن نس ته راځو، د متن ته راځو. سبحان الذي سبحان پاک دی الذي هغه ذات اسرا چې به ولې وکړل تګه وکي بعبده په خپل بنده سره. د عبد په نامه یې دلته رسول علیه صلوات و سلام یاد کی ځان ته مضاف کی دا زما په بنده سره. د اصل کسری چې یو څو وای یو چاته وای دا زما بنده یا لکه دا زما زوی، په دې کې خصوصیت علا و تعالی اشاره وکړه چې دا یو خاص بنده دی زما به عبد هی په بنده سره خپل لیلن په یو برخه کې د شپې پر شپنه لیلن په یو برخه کې د شپې بر بیا زورست راځم پر دې خبر د کوم مزایته به ور وکړه من المسجد د مسجد څخه کوم مسجد الحرام دغه چې دا حرام دی چې په دې کې تجاوز وو دا جدال وو رپس او پسوق فلان فلان دا شند پکې کیږي. مسجد حرام هغه چې پرته پکا پکې کی جوړه ده. نو دغه مسجد حرام دوه اطلاق کیږي. مسجد حرام دغه ځای ته ویل کیږي د لمونځ چې پکې کیږي د خلک چې ګرځي سپونه پکې کې درې دغه رقم دغه ته مسجد حرام وای. مسجد حرام و ګرد حرام ته ان ویل کیږي. ګرد حرام چې کوم کسان تللی خور معلومیږي هو ته د عرفات سره د حرم حدود چیرسی وي دغه زر بازار د باندې په دغه غرو کې د ټول حرم علاقه چي ده. فرض کی بلا تشبیه لکه اوس د کوټ شهر دی. نو په دې کې یو مسجد فرض کړه دا مسجد ته کوټ دی سیری مثلا دا حدود د حرم دوه ورځې لکه د دې ځای چې اول ته برغه لکه پاس باندې دغه رقم کیر سی پر بلیلی باندې را کیر سی پر دا غرو باندې را کیر سی دا څونه غټ حدود دی و دغه ته مسجد وای و غټ مسجد وای د مسجد اطلاق په حرم کې پر دواړو کول کیږي. نو ځکه هغه تعارض ختم شو

نو پاک دی الذی حق ذات اسرا چ تگه وکی بی عبده په د خپل بنده سره چ محمد دی لیلن په یو برخه کې د شپې ګردش پاله نه دنیولې من المسجد الحرام د مسجد حرام سبالا کده او مهانی کوره بول خدا غزا ابتدا وسوله چې ما زرا ووتی دا غزا د براق سره سپرتیا د غزا سوسو چې د حکیم شریف په سفر ویات کې راځي د دغه مسجد حرام اغم دی د امر دوار ته مسجد حرام ویل کیږي کم زایت الى المسجد الاقصى واغم مسجد الاقصى چجیر لري دی نو هغه ډیر لري مسجد چې په دغه وخت کې یو پلاګر سره بل مسجد نه و په دغه وخت کې ولی خو رسول الله علیه الصلاه والسلام چې اسلام او ایمان او خلق تور وشو خو دغه مسجد حرام موجود دلته برات لمنځ بیا کا چې کوم وخت لمنځ ښکارا سو په ښکارا کې دی چې حضرت عمر صاحب اسلام راوړي تر دې د مخ په پټه باندې دین کې دی مسجدان خو نه ونه بیا چې رسول الله علیه السلام هجرت مدینې ته وکړي په مدینه کې چې اول مسجد تأسیس کړ سو هغه مسجد قباء دی ورغلی بیا اس خمه خال منځونه په پښ کړی لمړنۍ مسجد چې د نبی علیه الصلاه والسلام د هجرت وروسته جوړ شو هغه د مسجد قباء نو بل مسجد په هغه وخت کې چې د معراج قصه پیښه ده هغه نو موجود یو دغه مسجد حرام دی چې مکه مسجد په مکه کې دی بل اوغه مسجد اقصا دی چې اوغه د وخت د تاریخ څخه نبی نه جوړ کړی و هغه چې د ډیرو نبیانو قبله هم و نو د دغه ځای تر هغه ځای خورا غټ سفر دی نو چې کسړی پر پښو سفر کې په قافله کې سفر کې کې دای سي میاشت ونسی دلته دا سفر په څونه یو عجیب انداز باندې سوی دی زکه حکیم الامت رحمه الله په دې ځای کې چې د اسرا ترجمه تیس کوي د عجب رقم تر توري ورسره کشیش دی دا سې د خپل ورسره شدي پاک دی هغه ذات اسره چې په عجب تور یې به ول وکړه په عجب ترجه تاګ وکي معنی عجب نه بلز انداز ولي وای د سبحان الله توري ګرد مر مش په تعجب کې استعمالو چې یو څوک ډیر د تعجب کار سبحان الله دا کار وکول چې تا وکړي یا دا کار څنګه پیښ شو مانا دا کلمه درس نو دلتم دا سفر ډیر عجیب دی نه ولاد دی عقل یې نس سره سنجولای عقل یې نس سنجولای چې دا غزای در دا چې وکځه سودا کوي خو څو منټه اخلي دا چې دا غزای سړی زی او غزای ته چې میاش سفر کوي د شپې او ټوټه د بیا د غزای می وازی نه تر اسمانو پورې چې سړی مځ در سوځي پر پته لري کې څونه وخت اخلي دا تر عرش پورې زی بیا څونه مرحله دي څه بیانونه د کتابونو په ډک دي کچراسه شپه نه ته چیرې زوی د شپې یو بر یو برخه ده نو خود به ته د اسرا سر د عجب تورې وای اسرا چ په عجیب بر ډول یې تګو کې بیا عبد په خپل بنده لیلن په یو برخه کې د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام الا المسجد الاقصى واغلير مسجد چې بیت المقدس دی بل ګر سره استلانه اقصى لري ته ویل کیږي اغلير دي الذي هغلير مسجد باركنا حوله بارکنا چې موږ برکتناک کړیو برکتونه مو اچولې او حوله په شاوخوا کې ده وای دا عجبه تعبیر وکي الله عز وجل ومشت معنی چې د مسجد به د برکتو څه حالي شاوخوا د برکتو ډک ده نو کدای شي خبره پوهیږي لکه سړی چې وای یو شی ډیر خطرناک برای پام چې ورنږدې نشي مانا په نږدې کټ کې لا خطر دی لاس ورول هغه خلا بل مسله ده نو دا ام دا برکتونه چې شاوخوا د برکتو ډک دي نو خپل مسجد خو بيخه د برکتو ډک دي نو الذي هغه مسجد اقصا بارکنا چې موږ برکتناک کړی دي برکتونه مراچولې حوله د دوه شاوخوا ته د شاوخوا نو کوم دا غدا د شام منطقه ده شام پر سرخه ده لیدي پر د بیت المقدس پر مسجد باندې دا علاقه ورنږدې دي نو هغه کې څه برکتونه دي هم سوري هم معنوي معنوي برکات خدای چې دغه مسجد دغه چې دی اقصا خدا د اکثر نبیانو چې دی دلته د پن ام سوي دي دالته عبادتونه هم سوي او قبله د ډیرو نبیانو دا خو په دنیا کې دغه دوی قبله وي نو خو یاد بیت المقدس دی یاد مسجد حرام د کعبه شریفه ده دغه نو پاره کې څونه برکات الله پاک جمع کړی دي چې مال نبیانو بدلت عبادتونه هم کوله دالت به خلوتونه به هم کوله هغه د زکریا علی صلوات و سلام قسم په یاد د مریم د په یاد او دالت ډیر نبیان شخم دي زیارت په دغه علاقه کې دینو نو دی ام قبله او هم د نبیانو مسکن ام د نبیانو مدفن ام معبد دغه د عبادتو زي دای معنوي برکات کی سوري برکات کی دای باغات کی ولي کی پر شروع دی می وی سر تاو بالا کی دای بیا سوري برکات کی نو الله په دغه تور تعبیر وکي بارکنا حوله شدغه عجبه سفر وکړو سه هدف چې شدي اسرا بعبد چې عجبه تاګه وکي په خپل بنده دلته هغه هدف وای لنوريه من آیاتنا لنوریه چې موږ ور ووینو ور ښکاره کوو هو دغه عبد بنده ته چې د پیغمبر دی من آیات نه یو څه زموږ د عجایبات څخه یو څه من د تبعیض لپاره دی. یعنی د الله په قدرت کې عجایبات پای نه لري، رقم رقم دي. دا ملکوتی حکومت چې ته ورلره ورسې، دا بالا علویاتو ته چې ورسې، څه د سره وځي چې دا څنګه حکومت دی د الله تعالی چې په اسمانو کې څنګه چلیږي، څه رقم نظام چلیږي. د مځکې هغه چې د انسان څه د سره وځي درنه پای ته ولاکه رسېدلی دي، چې دا نظام الله څنګه جوړ کړی دی، څنګه د فرضیې تر بله پرله بندې کړي، یو تر بله کار سره کوي، ادي نظام دا دی شروع دی. نو هغه من آیاتنا بعض دا پیغمبر چې دلی دا ګرځدلار نه دی، دا یو دا بعضی دی، مازی یو نمونه الله ور ښکاره کړل. لکه څوک چې میلمه لري، بارونه خپل په کور کې چې هغه عجایبات ترې ګرځ ور ښکاره کوي، کې ګلان درلو د ایمه ور ښکاره کوي، کې یو ښه ماشین یو تخنیک درلو د ایمه ور ښکاره کوي، حتی کې ښه منظرې درلو دی مغه ور ښکاره کوي. دا رقم یو. نو الله عز وجل موږ ته څه شي کوي؟ نوریه چې موږ ور ښکاره کوو دته من آیاتنا بعضی د عجایباتو څخه د قدرت، بعضی د نقش څخه د قدرت خپل. انه هو السمیع البصیر، انه بشک دغه الله، هو دغه الله السمیع اوریدونکی دی، البصیر لیدونکی دی. اوریدونکی او لیدونکی ورسره جمع کی دلته ولی هغه د دې خاطر چې دغه اکرام چې پیغمبر ته ورکول کیږي، ولی خو الله سمیع دی. د دې پیغمبر اقوال چې دا دولس کاله یولس کاله چلیدلی دي په دې مکه کې، دا د اقوال علاوه ګردم اورېدلی چې زما د پاره د څونه خبرې کړي دي، زما د دین د پاره د څونه دعوت چلولی دي. نو الله سمیع دی البصیر، چې کوم مشکلات رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي، الله هغه ګردلیدلی دي. نو چې د دې دین د فاره دې عبد دغه نه قرباني ورلره ور کړی ده، چې ام د اقوال الله وای ماته ما اورید جله ته معلوم دي، هم د هغه حالات چې پر تیر سی وي دي. نو دا یو میله بده تور کول کیږي، دغه سی عجیب سفر به د تور لره ور کول کیږي، چې معنا د اوغ اقوال او د اوغ حالات چې پر د تیر سی وي دي، یا هغه اقوال چې د څخه صادر سی وي دي، د اوغ په نتیجه کې دا ورلره ور کول سی وي دي. د رسول الله علیه السلام ک اقوال و کده د ټول مساعی او مشکلات او ټول د دین د فاره کله د مکه خلکو خواته ته ولکه د دنیا مشکل لري، دنیا و غاړه سونه غاړه سره غاړه سپین غاړه، کله شوزه مشکل لري و غاړه چې د کم سردار لور سره خوښه د غدر په نکاح کو پر خله لاس ونسه، د جن په باره کې مشغل زمر جن مرا باکل وچ د شرک باکل دی او د بت باکل دی. دا مکه نور په شوزه کم تلاس پر کښه د څو شي غاړه د چاغه غاړه د کم کور د خوښه ده، کله دنیا یې کښه د څونه قدر مال غاړه. رسول الله صلی الله علیه و سلم زما کار نه د شوزه سره دی، زما کار نه د دنیا سره دی، زما کار چې دی هغه د عقبا سره دی، هغه د الله عز وجل د وحدانیت سره دی، چې یو الله په ربوبیت باندې ومني، په معبودیت باندې ومني، په خالقیت باندې ومني، چې القول لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بس کامی عبده بل از نس فز غوړ نو ستس دنیا او پیسې او لرغه د دغه د پاره د رسول الله سلام دعوت سوی. اوس دغه سیر وسو څنګه چې د مثال په تور مسافه دغه نه لیرې ده، تر دغه ځای پورې چې دا سوی دي. حکیم الامت رحمه الله وایي د دې د پاره چې دي د دې درې توجیه ګانې دي، معنا په حدیث کې فقط هغه دي چې براق رالی ولاړي، اشه براق څنګه دسې چا به ولاړي ولاړي دغه نه غټ سفر څنګه وسنو. وایي یوه توجیه علماو په دې کې دا کړې ده چې هغه دا دي چې دلته په مکان او په زمان په دواړو کې چې دي تغیر نه دي راغلی، فقط دا سیر ډېر سریع او چابک ډېر کدایس په مضمون پوهیږي. ګوره نه زمانه ته تغیر راغلی، دغه زمانه لکه دا اوس تیری دغه رقم و، نه په دا مکان او په دا لار کې تغیر راغلی دی، فقط دا تک دونه سریع دی. لکه مثلا وس یو تک دی د دې ځای په تیاری کې تر سوجي پوری چې زی در حج تشته زی، دا تک دی د تیاری پک لري ځنی چابه کې ځنی قراری. یو به هغه دغه د ماشینان دي د مثال په تور، دا دوی چې اوس په هوا ته لیږي د فضا ته لیږي، نو دا هغه تک هم دا رقم دی لکه د تیاری ده، داغه تک د مردک تک در مردک چابک دی، معنا مردک چې توپک در خوله وځي ځکه یک به پیژنې یا به ثقیل پیژنې، د دې مرمۍ تک او د تیاری تک سره برابر دی، خو نه دی خدا چابک ده. نو دا تک په دې جهان کې رقم رقم قسمونه لري د سرعت، هغه سرعت چې دی هغه سرعت دغه نه چابک وشي، معنا د انسان څه د سر ورته شي دا څونه چابک تک دی په دغه نه چابک تک کې، معنا په دنیا کې په هغه وختو کې خود بیخي نه وګه سره نمونه نه و. اوس که دا موږ دا یو نمونه او مثال پیش کړو، مګر مثال خو بیخي دی ولاکه فقط ما زموږ وایي، نو همدغه څنګه در بل چابک دی، نو هغه همدغه سیف چاک دی تک دی چې عقل یې نس کنټرولولی، نور دغه قدر مسافه و دغه قدر زمانه و تک پکشي کې اوسادي تک سریع و، ولی هغه دغه دنیا د شیانو څخه هیڅ مخلوق نه و چې دا تک کړي، فقط پیغمبر چې دی هغه پر سپریږي، هغه د الله تعالی جوړ دی، هغه دغه رقم تک دی. معنا زه به بل مثال درته کوم، د جبرئیل امین تک، د جبرئیل تک نو دغه رقم دی لکه د تیاری او د بل ده، خودونا چابک دی ابراهیم علیه صلات و سلام چې د منجنی قڅخه تاقی نمرود اور ته غورځي نو دا خو چې ورغورځي لکه په یو مرمۍ چې ورغورځي ورته په دا لاره کې جبرئیل امین د الله د حضور به اراله وکومک نو دا څونه لار ده تر عرش پورې چې تزیه چې راځي دا څونه لار ده دا په څنګه چابک دی لا ورته نه دی رسېدلی بیا کومک بیا خبرې شروع وسول یاخو زه تاسو کومک نه غواړم جواب ابراهیم ورکړي بهر الله پاک مکم نه ویني چې ته کومک ته راغلی دول ان خالات خواستونه وک خو ورته دی دغه خواست ولي ورته کوم دینه ما کوم دی ویني خواست خو باغه وخت ما ناری ورته ولې چې دینه را خبر ما سره د دوستی اعلان کړی دی چې خلیل می چې خلیل می نه ته کوم ساس کوم ما غواړم نه وده ته ناری او امره خبر دی بر نو د خدای ابراهیم علی السلام توحید دی توحید قوی سی بر دغه رقم سی بل الاسباب مسباب زن غواړ اغه څوک خبر دی چې دی ورته ورځي ور بیا د وخت ګول ګول زار جوړ سو اله الله تعالی په امر اولته تیاری ورته سوې دی دی دلته اختاج معنا تو روانه ورته لویجه کار افته سوی په هغه ځای کې نو دا مې د دې د ټول چې د جبرئیل تک څونه چابک یوسف علی صلوات و سلام ورونه ساته اچو چې رسې پرې کړ چې پر بنو څونه منځکا ځکه ته نه دې ځنی رسې درې ته کې چې جبرئیل بیا رالی دونه چابک تک دا دغه ست تک چابک نو یو توجیه علما او دغه کړ د چې رسول علی سلام څنګه د سیولاړي چابک رالی چې دا تک دونه چابکو نور زمانم په خپل خیال باندې روانه ده لکه دا اوس چې کمنټونه روانه ساعت روان دي معنا مکان هم دغه رقم ده فاصله دا یا ولا توجید دومه توجیه دا ده چې دلته زمانه خو په خپل حال باندې و توی د مسافی اوس توی پیچلو ته ویل کیږي پیچل څه معنا فرض به کو دا رقم یو سپونسې دی د اوغه دیواله تر اغه دیواله دی دا سپونسې څونه وشته خو دا سپونسې د چابک سره و پیچره پیچبره دغه نه قدر شي برای سر غبر کول ولی که ول ولی که خودوغه نکه درسو دا مسافه چه ده دا هم دا جیزا مثلا دا حرام سخه در چادر بیت المقدس پوری الله عز و جل طی دا مسافه وکی طی دا مسافه دا منه چه مسافه پر لوا پیچلس وله نو چه مسافه پر لوا پیچلس خوچ دا یو گام واخلی اگه گرد راو پیچلس و مثلا دا غسپنسی چه دو غزای تو غزای و خلاص گام کدی او چه که پر لغبر که غبر که دو غنه گامی که خو برا گام نکی گر سره دا گام سلم و ایساس و برا گام پیاب لطر وارا و دون نو طای دا مسافی دا هم کول کیجی نو که دا کتاونو دا نور خلق سس و پکش و پیچلس و کنه و پیچلس و دا داست طای دی دیس پیچلی چه بیای عقل نستر لطی راولی چه الله تعالی دا دونه مسافه سر راو پیچلی پیغمبر چه یو کدام پیچه ورده شی بیا پا بیت المقدس که پی وگا بیا پا بیت المقدس که سو نی؟ اغه دغه نه وای اغه یو شاعر وای چې وای په یو قدم تر عرش پورې درومي مالې دلی دی رپتار د درویشا د درویش رپتار معنا چې د درویش معنا عبد بنده د الله عز وجل دا هغه بنده رپتار دغه رقم دی چې قدم د سکی په عرش کې دی چې قدم د سکی الته دی قطی د مسافی ورته وسی چې دا بل نظر علما ورلور ور کړی دی صوفیای کرام وای وای دا قطی د مسافی لکه نبی ته چې کېدی چې معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او اولیاء ته هم کول کیږي دا اولیاء او ته ومکه ورکیولی کرامت قسم د معجزې دي فقط فرق کده د معجزه والا دعوه د نبوت لري کرامت والا نه لري نو په اولیاء کوم دا رقم پیشیږي مثلا زه به مثال وایم چې څوک ولی دی موږ نه یو په خبر د لازم سره ناست اخلاص د ترجمه اخلاص وسره ولار سولا دي خپل کور ته روان شو بل بیا په دغه غړي درته وای پلانې مم دلته په چمن کې ولی دی مټر ته ولار تور ته جز مړ وز ما سره په ترجمه کې ناستو وس د کور ته روان ته وای ما په ترجمه دلته ولی دی په چمن کې طی د مسافه دلته په دغه ځای کې کړه سوې دي په دغه ځای کې دی په دغه یو قدم به الته دی اگر چې دا اگر دومره نکې خلک په دې کې سوال کې او ماجد ته پرپښوځي الته نبی څنګه په یو غړي دی والو تی بار ورته چې نبی علی السلام هم ماجد ته پرپښو باندې تلی رسول علی السلام هم ماجد ته پرپښو تلی و بدر ته پرپښو تلی پر وشانو سره سپاره و د مثال ته تبوک ته د وشانو کاروان روانو و یې دا رقم نکده مګر بل وخت به دغه رقم پیښ وسول چې د بیت المقدس پوری چې دیږي د سترګو پراب کې بیا دوری دی د سترګو پراب کې په اسمانو کې دی نه معجزه ار وخت برقرار ده نه کرامت ار وخت برقرار دی وخت یو وخت دغه رقم پیښیږي نو دوم تر دې چې چې توی د مسافه وکړس مسافه ورته را لاندس ول زمانه هغه زمانه ده غونه چلی مګر خدا مسافه چې لري د پیغمبر علی السلام ته دا رقم وسبه دا یو معجزه ده بیا په عقل نسره رسیږي چې مسافه را لاندس دریم نظر بیا دادی چې مسافه پر دغه خیال باندې ده مسافه پر دغه خیال باندې ده مگر د مثال په تور په زمانه کې چې دی وسعت رالی زمانه کې وسعت رالی زمانه بیا وسعت سره کم قبلی هغه بیا دادی عقل یې نسره ځای ولی مثلا یو ساعت دی ته چې څونه کار پکشي کې که یې پاره ځکه نوشته به راواخلو ملا قاري ته نوشته که یې اخته یې په یوه ساعت کې ته لس صفحې لیکې یو بل سړی دي په یوه ساعت کې زر صفحې ولیکې اوس ورته چې ته اوس پیره یې څه بلا ته اوس په یوه ساعت کې ته زر صفحې څنګه ولیکلې زر صفحې خط ما لس صفحې لیکلې چې ته زر صفحې څنګه لیکې ده ته په زمانه کې الله وسعت ورله راورکړ دته دا یو ساعت دونه پراخ کی چې بل سړی دا کار په دوره شو روزو کاوه دته دا لپاره یو ساعت دونه پراخ سو دي چې موږ دا خپل کرامت بولو چې دا زړه مسلمان پینو دي ټول اولیاء دي ته دا تصنیف راواخله د مثال په توګه تفسیر لیکل دي سلويش دل درته پروت په دونه کښی کښنی تور وسورت وای چې بابا چې ای چې نه ما زماته غټ تور کې چې جر جر لیکه زه په شل کار لیکای نه سم دا چې د سر را غونډاوه چې دلته حدیثونه راوړه دلته قصه راوړه دلته پلانې راوړه دا تا څنګه ولیکي چې مجلې کیم چې سره جمع کاوه دا مضمون جوړول چې انشا ورته وایي دا جوړول یو شی دی لیکل یې بل شی دی چې تا دواړه څنګه وکړه په دې لوستل کې په دوه کال کې جوړ کړی دي یا په لس کال کې جوړ کړی دي دا خو پنځوس کاله چې ساده لیکم نه سم لیکلی دا بیا څه شی بولي وسعت دغه بولي د زمانې بولي نو د زمانې وسعت نبی علیه السلام ته سوی پر نور خلقو داغه دوه ساعته تیر سوله مگر رسول علیه السلام ته داغه دوه ساعته څونه کارو لره ورکی لکه بل سړي چې میاشت یو کار کوي د ته دوغه نو وسع کړم لاړی سفر د چا اوس د بیت المقدس سفر اوس لاړی تر اسمانو پورې تر عاشه بیرته دا خوا سخرالی مکی شریف ته لاشپانه وتیر د ده د پاره زمانه غزه ول سوی د کده اس په خبره پویږي نو د ارچا د پاره دغه نور د سفر ټول خلقو کلونه چې سویا خلقو ته پارک لري دا زمانه په باره کې چې دی د دې پولي وس تحقیق وای ورسته وسو تحقیق خلکو وکي دا وس انسانانو وای زمانه د امور نسبتیه او څخه ده زمانه د امور نسبتیه او څخه ده دا یو انګريز دا تحقیق وکي بر خلکو یا رسونه غټ تحقیق وکي د امور نسبتیه او څه ده وای دا زمانه یو شی ته غټ ده بل ته لږ ده ته وس دې نتیجې ته ورسېږي په مفسر ته لیکلي برای دې په ځان ډرې وې دا تحقیق وکي خو قرآن تر اساس ورلس نیم سوه کاله مخکې دا کار سوی دی چې یوه سړي ته زمانه لنډه دا بله ته ډېره ده وایي لکه څنګه د یې مثال وایي وایي دوه نفاره چې دی یو ستړی هلاک دی د مثال په تور خواري یې کښلې ده نور په زړه کې غم نه لري دا چې دی خوب چې ډېره هوا کېږي بل بیا دا دی د مثال په تور ورور یا خلکو ور وژلی دی غلې یې کور تور راوښي یو در په در خاک په سره د زړه یې د غمو ډک دی دواړه راوله دواړو ته د بخمل بستره ور اواره کتل تک پر واچوه چې پرېوته دا یو سړی چې دی چې دا ستړی دی د ځمکې کار یې کړی دی یا یې خټې کړي دي نور غمونه نه لري دی بیا وایي چې د ځان سترګې سره ورتلې بیا د ملا صاحب الله اکبر شو شپه دوغه نه که درس په خدای که په پیدل یم بس ولاکه زما خوب لاسره سوی دغسې ژر تېره سوه ګوره پر ته څونه ژر تېره سوې ده ارمان یې ده چې دا څنګه لنډه شپه سوه دا بل بیا چې سار پوښتنه وکړي څنګه تېره سوه وایي وروره شپه نه وه راباندې کال سوله چې یو ګړی نه تېرېدی دا ستنې ته مې کتلې په خدای کې حرکت کوه ځای پر ځای ولاړ دا حرکت وس پر دې څونه ور د سوي د وره باندې کال سول پر دا بل څونه ګلمن دی هغه برز نه خو بل اک سر سوي چې ناس سوي سره ورته بیا د ملا صاحب الله اکبر صورت وو چې مړ خر ارګي په خدای کې چې تر شمې کښې ولې کرای وي شه د یات ساعت پروت کله دار کم لاندا ګوره یو ته الله لاند کړ شپه هغه ل ساعت د چیرې سوي د پیو وک وټه کې بغل پر بغل پاتې یو ور باندې کال سو چیرې دل نه دا بل وای چې د واده پارا چې سول د مثال په تو په ځان په دلی لا ولا کې بیا د سټه الله اکبر شو دا یو ته چې نسبت وخت د شپه دونه لاند سوي ابل ته چې نسبت وخت د شپه کال سوي ده نو زمانه د عمر نسبت یو څه خد د تحقیق وکي قران تر اساس هغه وای چې دغه رسول الله سلام ته دا زمانه دونه را کش کړه ده دونه ورته سوي ده چې د بیت المقدس سفر په کښې کې سوي دي د عرش مبارک سفر په کښې کې سوي دي بیرته د اخوا سره غبرګ سوي هم دي لا نه ده پر تېره د دا بل دپاره بیا دوه ساعته ده هغه بره وای چې بابا یو دوه ساعته تېر سوه نو دا یې درېیمه توجیه ده د دې سفر دپاره چې سوي ده نو څو سوې درې توجیه ګانې اوله توجیه دا وسول چې دا سیر ډېر سریع و دا تک چا بکو نور نه مکان بدل سوی دی دا مسافت نه زمان بدل سوی دی دومه توجیه دا ده چې د سیر سرعت خو لا وچ و خو دلته طی د مسافر علی مسافه الله تعالی و تعالی لنډه کړله ولکه تار چې پر لغ برکه دا معجزه ده د اسباب نه دي دا معجزې دي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته طی د مسافی و لکه ځنی اولیاء ته طی د مسافی کی لکه ما مثال درته و درېمه توجیه دا ده چې مسافه پر خپل حال باندې ده دا وسعت زماني وس زمانه ورته کښ دا اولیاء ته کول کیږي لکه ما دې تصنیفو مثال درته وای نو صوفیای کرام چې دغه په طی د زمانه قائل په طی د مسافی قائل چې گاګي طی د مسافی کیږي ان په وسعت زمانه قائل چې گاګي وسعت زمانه کیږي اولیاء ته لکه نبیانو ته چې کول کېدل نو دا توجګانی په دې تک سی وزي نو نور تحقیق پا دی کنو برا بخیر دیر بی چکا یه نفس دا آیات ترجمات استوازح سول الله عز و جل یو کشتیس با پایدلی است. و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.